Kwa mara nyingine tunaungana mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mwisho kabisa ya leo tarehe 18 Julai 2024. Tuanze kwa muhtasari wake. Wanahabari kama vile raia wengine wana haki ya kuhudhuria kesi inayosikilizwa mahakamani. Maelezo ya wakili Fabien Segatwa baada ya baadhi ya wanahabari kukataliwa kuhudhuria kesi ya Kenny Claude Nduwimana ilikuwa Jumanne mapema wiki hii. Chama Conseil des Patriotes CDP kwa ufupi, yani Baraza la Wazalendo, kinapendekeza ufahamu mkubwa wa mamlaka za utawala katika ngazi zote kuhusu shughuli za vyama vya kisiasa. Ni baada ya maandishi ya ofisi ya chama Sahwanya Frodebu katika mkoa wa Bubanza kufutwa na watu ambao hawajajulikana. Na kwenye ukurasa wa SOS tuseme tu utuwema, tutazungumzia Bibonimana Peri Gael, mvulana mwenye umri wa miaka inayokaribia miwili, mwenye kifafa, anayetakiwa kusafiri hadi Hindi ili kupata matibabu. $5,500 za Kimarekani ndizo pesa zinazotakiwa. Utachangia nini wewe? Jiunge nami ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, Albert Ndwayo kuna mikimitambo. Karibu. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu wote wakiwemo waandishi wa habari wanaruhusiwa kuhudhuria kikao cha kesi inayosikilizwa mahakamani ili mradi tu kesi hiyo iwe ya hadharani. Maelezo ya wakili Fabien Segatwa baada ya wanahabari wa vituo vya matangazo vya radio televisheni Sanganiro na Bonesha FM kukataliwa kuhudhuria usikilizaji wa kesi ya Kenny Claude Nduwimana mapema Jumanne wiki hii ilikuwa katika mahakama kuu ya mkaza mjini Bujumbura kwa madai kuwa hawakuomba idhini ya kuhudhuria. Mwanasheria huyo anathibitisha kuwa takwa la idhini lilikuwa halina misingi, hasa kwa sababu kesi hiyo ilikuwa ya hadharani. Anavitaka vyombo vya habari kuwasiliana na maafisa wa mahakama ili kazi yao, kazi za taaluma hiyo ziheshimishwe. Chama CDP Inseruka Rukamvye kinapendekeza maarifa zaidi za shughuli za vyama vya siasa kwa mamlaka zote za utawala tangu mitaani hadi mikoani. Anise Niyonkuru, kinara wa chama hicho cha kisiasa, anashangaa kwamba mamlaka hizo hazivirahisishi baadhi ya vyama vinapoandaa mikutano yao mikoani. Anatoa hoja yake hiyo baada ya hali iliyojitokeza katika mkoa wa Bubanza ambako ofisi ya chama Sahwanya Frodebu ilinajisiwa na watu wasiojulikana, huku wafuasi wa vyama vingine wakiwa hawakubaliwi kufanya na kuendesha mikutano ya vyama vyao. Chama hicho kinaomba tabia hiyo kukomeshwa katika kujiandalia vizuri chaguzi zinazokuja. Watu wanaohudhuria soko la mifugo la Vyergwa katika tarafa Gashikan wa mkoa wa Ngozi wanasema kunufaika na maji safi ya visimani siku hizi kwa msaada wa jumuiya wa Islam wa Burundi. Ni baada ya miezi minne wakishuhudia uhaba wa maji sokoni humo. Wanaeleza kukaribisha vyema mchango huo unaowaruhusu kuimarisha usafi sokoni. Ila Ernest Miburo, bwana afya sokoni humo, anaomba upatikanaji wa angalau lita 20 za mafuta ya kuvutia maji kutoka chanzoni ili kufauru kujaza matangi. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inakujia katika sauti ya Homeworld niyo ya Bivuze. Siku ya Jumatano ndio chete ya soko la mifugo la Vyegwa. Baadhi ya wanunuzi na wauzaji hutoka katika mikoa tofauti pamoja na nchi jirani huwasili katika eneo hilo siku ya Jumanne jioni. Raia na wasimamizi wa soko hilo wanahakikisha kuwa linawakutanisha watu wanaokadiriwa kwa 6,000 siku ya Jumatano, jambo linalothibitisha mahitaji ya maji mengi. Mpango DEPEL ulikuwa umewasambazia maji kutoka mabondeni, Lakini mvua zilizonyesha katika msimu wa masika zisababisha mmomonyoko wa ardhi uliosomba mabomba, huku mengine yakiripotiwa kuibwa na watu wasiojulikana. Kufuatia hayo, soko hilo halina huduma ya maji tangu mwishoni mwa mwezi Machi. Vyoo vilifungwa huku maji yanayotumiwa machinjioni yakiarithiwa kununua pesa 500 kwa dumu la lita 20 kwa watu wanaoyachota mabondeni. Wanaotumia soko hilo wanaweza kuwa ndani ya kipindi hicho walikabiliwa na masuala ya usafi. Raia wanakaribisha vema kitendo cha shirika la Islamu nchini Burundi linalopatia huduma ya maji yanayochimbwa ardhini. Ernest Miburo, afisa usafi sokoni humo, anawataka wahusika kuwakabidhi kila mwezi lita 20 za mafuta kwa ajili ya pampu za maji ili kuyasukuma kutoka mabondeni waweze kupata kiasi kinachotosha. Homeworld ni yabivuze. Shukrani sana. Wauzaji wa parachichi katika mji mkuu wa kisiasa Gitega wanaeleza kugundua hali ya shauku ndogo ya wateja wa bidhaa hiyo, kisa bei yake iliongezeka mno kwa hali sawa na bidhaa nyinginezo mahitajio. Wanunuzi wa kwa upande wao wanadhani kuwa usambazaji wa tunda hilo sokoni umekumbwa na changamoto kemkem, hasa zile za miparachichi kutumiwa kwa kuchomea tanuri za matofali. Jean-Marie Vianenge Ndakumana ana ripoti zaidi. Baadhi ya wafanyabiashara wa tunda la parachichi katika makao makuu ya kisiasa Gitega wanaeleza kuwa kuna pita muda wa miezi 3 kukishuhudiwa mfumuko wa bei wa parachichi mkoani humo. Wafanyabiashara wa bidhaa hiyo ya parachichi wanaeleza kuwa ni hasara tele kwa kazi yao kutokana na jinsi baadhi ya abiria wamesitisha kununua tunda hilo la parachichi kutokana na gharama kubwa ya bidhaa hiyo. Mfano, parachichi ambayo ilikuwa ikinunuliwa pesa 300 au 200 siku zilizopita kwa sasa inapatikana kwa kiwango cha pesa 800 hadi 1000 sarafu za Burundi. Raia hao wanafahamisha kwamba hali hiyo inawaathiri vilivyo kiuchumi, wakidadisi kwamba chanzo ni mfumuko wa bei hata kwa bidhaa nyingine mahitajio hususan chakula, wakitoa mfano kwa kilo moja ya maharagwe ambayo siku zilizopita ilikuwa ikinunuliwa 1300 hadi 1500 sarafu za Burundi, kwa sasa inaopatikana kwa 2500 sarafu za Burundi. Kuhusu fununu ambazo zinazungumzia kwamba labda parachichi zinaweza kuwa zikisafirishwa ugenini, wauzaji wa bidhaa hiyo mkoani Gitega wanaeleza kutokuwa na mwanga tosherevu kuhusu habari hizo. Mmoja wa watumiaji wa parachichi ambaye tulimkuta kando na soko la Gitega mahala kunapotambulika rasmi kukaba sazi alitufahamisha kwamba hali hiyo ya upandishaji wa bei ya parachichi ilisababisha changamoto tele kijamii kutokana na jinsi watoto ambao walikuwa na mazoea ya kutumia parachichi walilazimishwa kusitisha kutokana na hali hiyo. Raia huyo aliendelea kudadisi kwamba chanzo cha hali hiyo labda ni kutokana na watu ambao wananunua miti ya parachichi na baadaye kuitumia katika operesheni za kutengeneza matofali zinazoendeshwa katika mabonde tofauti yanayopatikana mkoani Gitega hususan msimu huu wa kiangazi. Wakazi hao wanaeleza kwamba jitihada zinazoendeshwa na baadhi ya viongozi za kuhamasisha raia kuendesha operesheni za kupandikiza za michi ya parachichi zitasaidia kupunguza bei ya parachichi siku zijazo. Raia hao wanatolea wito serikali iwajibike kikamilifu kwa kupunguza bei kwa bidhaa mahitajio, jambo ambalo litapelekea hata bei ya parachichi kuteremuka. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, shukran. Kitita cha dola 5,500 za Kimarekani ndicho kinatakiwa ili Bimonimana Perry Gayal, mvulana mwenye umri wa miaka inayokaribia miwili, mwenye kifafa, apelekwe katika nchi ya Hindi kimatibabu. Wazazi wake wanaeleza kuwa mtoto huyo alionyesha dalili za mawasiliano kulia kama mojawapo baada ya muda wa mwezi mzima akizaliwa, hali iliyoacha na wasiwasi zaidi. Japokuwa walimtibisha katika hospitali mbalimbali za ndani, juhudi hazikufua dafu na matokeo yamekuwa kumpeleka kwenye hospitali za nje. Wanawaomba watu wenye mioyo safi, watu wenye moyo ya kiutu, kumchangia mtoto wao ili kunusuru maisha yake. Habari za kimataifa. Nairobi, Jeshi la polisi nchini Kenya limempiga marufuku maandamano jijini Nairobi hadi itakapotangazwa kwa mara nyingine. Jeshi hilo limechukua hatua hiyo kwa sababu makundi ya wahalifu sasa yamejiingiza kwenye maandamano hayo. Kauli hiyo ya polisi imetolewa baada ya wiki kadhaa za maandamano ya kupinga serikali. Kanja Kiricho, mkuu wa polisi, alisema katika taarifa aliyoitoa Jumatano jioni kuwa jeshi la polisi limepata taarifa za kuaminika za kiintelijensia kuwa makundi ya uhalifu wa kupangwa yanapanga kuyatumia maandamano yanayoendelea ili kufanya mashambulizi yakiwa ni pamoja na uporaji. Ameongeza kuwa maandamano hayo pia yamepigwa marufuku katika maeneo yanayozunguka eneo la biashara jijini Nairobi ili kuhakikisha usalama wa umma. Na hatimaye Kigali. Nchini Rwanda, matokeo ya muda ya uchaguzi wa wabunge yanakipa chama cha Rwandan Patriotic Front kuongoza kwa angalau 62% ya kura kulingana na tume ya uchaguzi. Baada ya ushindi wake kwa zaidi ya 99% katika uchaguzi wa uraisi ambao matokeo yake yalitolewa jioni ya Jumatatu ya kura mbili, Rais Paul Kagame bila ya kustaajabisha yuko kwenye hatihati ya kuwa na wingi wa wabunge wake pamoja na muungano wa uraisi. Matokeo hayo yanaonyesha ku 11% ya kura za Liberal Party na 9% za Social Democratic Party, miundo inayohusiana na FPR na wanachama katika serikali. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Tuungane siku nyingine panapo majaliwa. Bye bye.